Du lytter til Radio 24/7. Det er en original taleradio. Det er svært. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. I dag vender USA tilbage fra sommerferie, og vi kan for alvor skyde efterårsaktiemarkedet i gang. Det gør vi på passende vis sammen med tre af Danmarks førende økonomiske strateger. Det er Henrik Drusebjerg, Carnegie, Sten Jacobsen, Saxo Bank og Ulrik Bie fra Bie Research. Og nu økonomisk redaktør på Berlingske. Kommende. Godmorgen og velkommen til alle sammen. Tak. Og så lykke Ulrik Bie, jeg træffer på croissanterne her til morgen. De næste 55 minutter, der skal vi kigge på den makroøkonomiske ramme, som de globale virksomheder skal agere indenfor, og som dermed også med til at bestemme, om aktierne de går op eller går ned. Men lad os starte. Sidst vi stod her i studiet sammen og hyggede os, det var til vores nytårskur. Tilbage i begyndelsen af januar, må det være sådan, det var nytår. Og der startede med at spørge jer, hvad I mente, der kom til at outperforme her i 2018. Så lad os bare samle op på den. Sten Jacobsen, dit bud i januar, det var guld og farma. Ja, guld, det er ikke gået for godt. Den stærke dollar. Siger du det selv? Ja. Den stærke dollar har ikke alene ramt guldet, men også ramt emerging market. Og man kan sige, at den store historie over er i virkeligheden, at vi jo har et aktiemarked i 3 eller 4 eller 5 gear, hvor USA bliver ved med at outperforme primært på, altså på, dels på earnings, men også på, at man har det største buyback program, som man nogensinde har set. Hvis du kombinerer dividends med buybacks, med merger acquisitions, så snakker vi altså om 1,3 trilliarder dollars i år, som reducerer stokken af flydende aktier og tilbagebetalinger. Så det er et meget stærkt marked. Men resten af markedet er jo mere eller mindre nowhere. Vil du stadigvæk, hvis du sådan skulle vælge i dag, hvad kommer til at outperforme 2018? Hvad vil dit bud så være nu her, PT, den 4. september? Jeg kan ikke se, at USA ikke bliver ved med at outperforme. Det, man har set omkring handelskrigen, er jo, at USA outperformer og resten underperformer. Så det er jo det, der er det sikre bet. Men for mit vedkommende er jeg meget fokuseret på emerging markets, som jo, hvis du kigger på kinesiske marked, er du gået for en multiple for 44 gange PE til 22, og der er jo nogle teknologiaktier der ser spændende ud. Mm. Og så tror jeg også rent cyklisk, at USA har toppet i vækst, og Kina nu forsøger nærmest panisk at få gang i deres økonomi. Og det vi ved omkring det på lang sigt er, at når man skal bestemme dollarens retning, så er det vigtigst, hvad forskellen mellem USA og resten af verden er. Så lad os forestille, at USA er uforandret til en lille smule lavere, og Kina pikker en lille smule om, så får vi en sværere dollar, og derved lidt support for emerging market. Vi går i dybden med alt det, du har sagt der, Sten Jacobsen her om lidt, fordi herr Drusebjerg, dit tech i januar, det var tech, og så var det pharma og healthcare. Holder du fast i den? Ja, det er jo, og det er jo i al beskedenhed gået meget godt. Fordi jeg ved, det er tech, så er det meget USA. Så vi ligger faktisk med globale aktiemandat lige nu op med lidt over, jeg tror, vi har rundet 11% i går i positivt afkast. Jeg har taget lidt af, har I ikke? Vi er skruet lidt ned for det, men vi har det stadig. Så vi er sådan rimelig fortrøstningsfulde, men har, som du siger, trukket armene lidt ind til kroppen. Jeg bryder mig ikke så meget om noget af det, der foregår i øjeblikket. Mm. Og det, der foregår, det vender vi tilbage til. Det er nemlig det, vi gør. Det er ikke mere. Ej, du var meget disciplinær, vil jeg så sige. Herr Bie, du var på europæisk byggeri og god gammeldags energi den 9. januar. Ja, og altså, som Sten jo allerede har beskrevet, så har Europa jo ikke klaret sig særlig godt sammenlignet med USA. Men det er også klart, at når vi kigger efter vækstdriverne i Europa, så er det mere det indlandske, vi skal kigge på, i stedet for den eksportdrevne vækst, vi har været vant til. Jeg tror, en af de ting, jeg er meget enig med USA, jeg tror, det er lidt en overset historie, at hvis du lægger 200 milliarder, 12 på 200 milliarder kinesiske varer, så får du faktisk ganske høj vareinflation i USA. Det er altså noget, der kommer til at presse nogle forbrugere på en måde, som vi ikke har været vant til. Og så har vi nok også, at når vi ser på det globale bilsalg, som virkelig har været med til at drive også europæisk vækst, at så har man nok fået lidt en mætning i markedet, som gør, at de vækstrater, vi skal se fremadrettet, ikke er helt lige så store alene af den årsag. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Du har været eksemplarisk stille her de første 5 minutter, så giv en gas, tag hul på det danske marked for os. Jeg troede, vi skulle have en lydprøve, når vi havde de tre tenorer til stede. Så kunne have ventet på, at den skulle komme. Vi åbner en minus, men markedet er, vi har jo haft USA at lukke i går, ikke? Så det er meget stille start, ikke? Og Asien har heller ikke rigtig ville gøre noget. Så de har stort set ligget så stille, de overhovedet kan. derude, og valutaerne er stille, obligationerne er stille. Der er lidt skub på olieprisen, den er høj, og gabet er stort mellem de to kontrakter. Ikke? Men ellers er der ikke rigtig noget stort at skrive hjem om. Og så i dag har vi jo så herhjemme, at historien om Danske Bank er jo nu nået til Financial Times, eller er det også et omvendt, at det er Financial Times, der på en eller anden mærkelig måde har lækket, fået fat på et lækket dokument, som ikke er kommet ud endnu, ja. Siger de, men ja, eller også er det en mundtlig overlevering. Det er der jo så mange ører til mundmetoden og det der, eller hvad jeg det kan hedder. Høre, du har en teori. Ja, jeg har en teori, og det er jo, at det kunne godt være, at det læk, det var måske ikke så meget et læk, som det var noget, som man nu måske på en, få en blid overgang, har lavet ligge. Altså, det er jo det, der sker. Altså, det er jo sådan, det er det, man har en kommunikationsafdeling til, og PR-folk. Lars Hansen, var der noget overraskende i det her læk fra den interne undersøgelse? Ja, det ved jeg ikke, for jeg har jo ikke læst det, men der er jo en ting, som de omtaler i hvert fald efter referaterne af det, det er, at nu er tallet blevet endnu større, ikke? Og nu er det blevet til, hvad er det, 190 milliarder mænd på et år, og det andet var jo 100, sidste gang, 165 på flere år. Nu er vi nået op på 190 på et år. Så det vil sige, at dimensionen er lidt sådan, at man kan sige, at man kunne godt få øje på det. Altså, tænk på, hvor mange mennesker, der skulle sidde til at lade de penge sidder, ikke sandt? Det er jo helt vildt. Altså, det er jo ikke sådan, at man kan sidde og sige, nå ja, der var lige en overførsel en onsdag i oktober, ikke? En gang, men det må jo være noget, der har kørt frem og tilbage. Nå, men Danske Bank er også nede med næsten 5% den, ja. Her til morgen, kan jeg se. Ja, det var egentlig det, jeg ville frem til. Den fik vi så her. Lars Svendsen, der sker ikke noget, men der skete der noget i din portefølje i går. Både Bavarian Nordic op med lidt over 5% og SAS op med næsten 8%. Ja, jeg ved ikke, hvorfor at Bavarian Nordic steg i går. Det ved jeg simpelthen ikke. Eller, der er ikke nogen. Jeg synes også, det skulle koste meget mere, men og jeg er også, jeg har jo sådan en op i Norge, der også begynder at rykke noget på, og der måske, jeg ved ikke. Men alle små medicofirmaer skal jo overtages, ikke? Det er i hvert fald meningen med. Ja. Den er jo, de laver noget til at finde kræft i blæren til at identificere det, og den er så stedet gevaldigt fra stedet 50% i løbet af en måned. Den har været, jeg har jo haft den i 2 år. Er du over de 250.000 kroner, som du startede med? Det står det op, hvis du læser. Du er ikke så langsynet. Men hvad hedder det? Vi skal ind til at kigge ind, måske. Men jamen, der er lidt gang i det. Men SAS var jo regnskabet, ikke? Og men, det var meget godt. Inde på Radio 24/7's hjemmeside, der ligger din portefølje, og der kan man også ved selvsyn se, hvad der er, du regner med, skal outperforme markedet her i resten af 2018. Ja, og man siger, der hvor jeg så har haft problemer med SAS, det var, og det måske, at det er jo, at olieprisen jeg har jo steget meget mere. Jeg har jo haft den i et halvt år eller sådan noget. Så faktisk som undervejs er olieprisen steget. Det er jo en af deres variable omkostninger, ikke? Men nu vil de så have folk til at betale mere for at flyve, så kommer de til at betale, ikke? Og det er sådan set det, der handler om, at de sender regningen videre, ikke? Mm. Nå, det hvad der sker, så det er noget kedeligt at stille. Nu er vi også igennem regnskabssæsonen, så nu skal vi til at forholde os til makrotingene. Og derfor har vi jo tre herrer i studiet, der skal synge den sang for os. Vi skal lige omkring. I går, der fik vi jo Hype Factors på First North børsen. En af de syvende selskab i år, det gik jo ikke skide godt for at sige det lige ud. Gik på med til 8 kroner og slukkede omkring 6,5, så vidt jeg husker. Ja, 6,31. Ja. Ja, og det er jo sådan et, jeg vil sige, det tilhører, jeg har kun hørt den omtalt, jeg har ikke brugt tid på at sidde og læse i prospekt. En PR-platform for markedsførings, hvor man, virksomhederne kan måle deres markedsføringsaktiviteter. Ja, det siger det jo. Og det kedelige er jo, at den her børsnotering af Hype Factors understreger en tendens, der har været til, at de her nye børs, eller nye selskaber, vi har fået på minibørsen First North, hvor vi endelig har fået gang i den, at det går ikke så godt, når de først, når klokken ringer. Og det er jo et andet problem, vi har omkring det. Men det handler jo også om, hvordan vores samfund er kompliceret, ikke? At i gode gamle dage måtte man jo ikke lade et selskab på børsen, der ikke havde mindst et afsluttet regnskabsår, mener jeg, det var rent var. Det er sådan set ikke tilfældet mere. For eksempel, de siger ikke for at svinde den til, men sådan fungerer ting på grund af skat. At Netcompany, der er jo stort, det er en 13 milliarder kroners aktie, det er faktisk et helt nyt selskab. Det er lavet omkring 1. april. Det er simpelthen et tomt selskab, som man har købt, og så lægger man oven på alt det andet, og så lægger man det, man har, hvor virksomheden er, som egentlig er virksomheden, ikke? Det lægger man ind i den. Det er på grund af skat, fordi så kan du komme op i en ny enhed, hvor du så kan udvide osv., så du undgår, at sælger skulle betale skat af. Altså, i gamle dage kunne man ikke have lavet det her lade sig gøre. Det er jo et skattenummer i virkeligheden. Men da man jo skal overholde nogle regler, så at sige, det her selskab har været der, Christian Hansens laboratorium har været der i, fra 1874, eller Carlsberg fra 1847, det er jo det samme selskab. Men det her, vi lægger lige en ovenpå. Det var det samme med TDC, har jo også prøvet det der nummer, og alt muligt andet. På den måde kan du også, når du handler med dig selv, så kan du jo skrue værdien op. Mm. Det er virkelig også en måde, og du kan, hvis du vil, øge dine interne værdier, fordi du kan jo så, ligesom, så køber det øverste selskab dernede af, ikke? Og G4S, da de lavede det, var det samme, uden blå luft. Men det er jo, fordi man kan sige, børserne er så ivrige på at have noget at handle med, at alt det der, som vi havde i gamle dage, du glemte det. Og kritikken har også været, at de her nye selskaber på First North, at de simpelthen ikke har været klar til at gå på børsen nu, at det er alt for tidligt i processen. Ja, men det er jo så det, der er problemet der. For du kan sige, selv forretningen, de andre er jo den samme, ikke? Mm. Det er bare skatteteknik ovenpå, ikke? Men det er jo det samme problem, du har. Hvis du sidder og sagde, at det kan simpelthen lade sig gøre, vent til du kommer tilbage om 3 år, så vil vi høre på dig. Nej, jeg vil gerne ind i morgen. Du har ikke været med på Hype Factors, kan jeg høre. Nej, jeg har ikke. Og der var også nogen, der sprang hurtigt ud i går. Men der var 919 mennesker, som var... Var du med på Hype Factors? Nej, det var jeg ikke, men jeg synes, at inden vi hælder det helt ned ad brættet og i øvrigt uden selv at have taget stilling til det pågældende selskab, så synes jeg jo, at vi specifikt i det program her skulle hylde lidt, at der faktisk er både politisk og økonomisk og i virksomheder rigtig mange, der forsøger at bygge noget, der kunne minde om en aktiekultur. Fordi sandheden er i Danmark, at vi sender alt for tidligt alt for mange virksomheder ud for vores egne grænser, fordi vi har en kapitalstruktur i Danmark, der gør, at det er meget, meget svært, når man har en bæredygtig idé, har fået en 40-50 mand ansat, og skal til at vokse derfra, så løber man panden mod en mur mange gange i bankerne, og kapitalmarkederne har ofte været alt for tunge, alt for besværlige og alt for dyre for virksomheder af den størrelse at arbejde med. Så jeg synes godt, man kunne... Et positivt element til den her diskussion. Men det synes jeg, vi gør på daglig basis, at vi også har flere programmer, også med Nikolaj Kusakiewicz, netop for Frontsbørsen, direktør der, for netop at hylde den voksende aktiekultur i Danmark. Min pointe er bare, det er jo så lidt ærgerligt, når der så egentlig går hul på bylden, at det så går, som det går. Vi har jo set det før på First North tilbage i 2006-2008. Alt begyndte at svære. Der fik du meget lukket på en ganske smuk måde, Henrik Duseberg. Nå, markedet er i gang denne tirsdag morgen. Jeg har Henrik Duseberg, jeg har Steen Jacobsen, og jeg har Ulrik Bie med mig i studiet. Vi skal tale makro, du kan tale med. Det kan du på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer. Kommentarfeltet er åben, jeg holder øje med det. Vores mail er også åben, hvis du har nogle spørgsmål, så er det på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Da vi mødtes tilbage i januar, det her, det var før, at jeg brugte hver program på at sige ordet handelskrig. Det fandtes ikke rigtigt på det tidspunkt. Og siden da, så har USA og Kina jo ikke bestilt andet end at kaste 12-tariffer i hovedet på hinanden. Men Steen Jacobsen, nu ved jeg ikke, om du havde kigget dybt i krystalkuglen, men dine ord 9. januar, det var, at det, du frygtede allermest, det var Kina. Men det var ikke en handelskrig, det var den økonomiske restrukturering af Kina, som Xi han var i gang med, hvor du mente, han var på den helt forkerte hest. Så lad os starte der. Hvordan går det i Kina og de økonomiske reformer? Han har fået store problemer, og det Kina gjorde, og jeg tror, det er også det, vi snakker om i januar, i det her program, var, at han gik for vidt i den her deleveraging i forsøget på at bekæmpe på samme tid korruption, og så få den state-owned enterprises, altså de statslige virksomheder, til at give ned. Og det gjorde så, at kreditimpulsen, som er kreditkagen, den kollapsede. Og nu har det så medført, at de nærmest er gået i panik. Ulrik snakkede lidt om bilsalget. Bilsalget er jo kollapset i Kina, og de har store problemer. Og så kommer så trade war nu, hvor du... Og Kina er jo supply chain vigtig for ikke alene for de kinesiske bilfabrikanter, men også for de amerikanske. Så der er en stor effekt af hele det her kinesere billede, og... Det, man nok ikke skal glemme, at der er blevet lidt fortabt i manglende fakta, vil jeg sige, er jo, at Kina har jo ikke 300 eller 200 milliarder at give USA, for hvis du tager hensyn til, at den reeksport af komponenter, der går tilbage til USA, så kører Kina faktisk med et underskud på 20 milliarder til 30 milliarder dollar med USA. Så man kan sige, at hele situationen er ikke alene i hårdknud på grund af det politiske, som er rimelig klart, men det er også økonomisk umuligt for Kina at give en eller anden form for tilbage til USA, fordi de kører simpelthen et underskud, og de har en økonomi, som du startede med at sige, og lægge op til, som er faldende i sin vækstpotentiale. Kina kører PT efter min mening med en vækst, som er langt under 5%, og det ser man specielt i de industrielle områder af Kina. Men Ulrik Bien og jeg, når jeg hører Kina, så har vi jo talt om, at det har været pumpet op. Altså en vækst på 5% er jo stadigvæk et smukt tal. Og vi har jo talt længe om, at vi gerne vil have den her en moderat vækst i Kina, i stedet for, at det bare suser det opad. Deler du Steen Jacobsens bekymring? Jamen, jeg synes, en af de ting, som jeg er meget enig, altså hvordan måler man handel med hinanden og handels overskud og underskud? Det er jo faktisk noget, som præsident Trump mener er meget enkelt, men det, som man jo skal se på, det er, hvad er egentlig for en værditilvækst, der bliver skabt i Kina, fordi de importerer noget, som de eksporterer videre også. Ikke? Altså en sko, som bliver samlet i Kina, der vil 90% af skoen være lavet andre steder, men den tæller som kinesisk import til USA. Så det, du også har set i amerikanske handelsmønster, det er jo sådan set bare, at Kina har taget en større del i forhold til andre lande. Og det er jo netop det der er svært. Det andet, som jeg synes, at vi skal huske på, jeg har også selv været ude at sige det, ikke? Det er jo, at i rigtig mange teknologier og i deres industripolitik, der er Kina et industriland, som er cutting edge på rigtig, rigtig mange teknologier. Men Kina er også et udviklingsland. Og i den her debat om handelskrig med USA, der glemmer man lidt, at de faktisk har stadigvæk et løfte til befolkningen om at løfte millioner og atter millioner hvert år ud af fattigdom. Og det kræver altså, at der bliver skabt rigtig mange arbejdspladser. Så vi har dilemmaet, at de på den ene side er førende og er aggressiv, og på den anden side altså stadigvæk har en masse mennesker, der skal løftes ud af fattigdom. Og det er et dilemma, som de kinesiske myndigheder hele tiden skal forholde sig til. Mm. Cutting edge teknologi, det vender vi tilbage til med Henrik Dosebjerg. Han lancerede også et fantastisk nyt på den nye Silkevej, One Belt, One Road, som nu har en 4-5 år på banen, så netop også skulle, altså det er jo infrastruktur, og skulle sætte skub i økonomien. Hvad er status på det projekt? Jamen, status er, at det bevæger sig, men som mange af Xi's reformer, så bevæger det sig ikke så hurtigt, som det nogle gange lyder, når han præsenterer det, at det kommer til at ske. Og derfor er han, ja, generelt, jeg er fuldstændig enig med Steen, han er i vanskeligheder, og så er han ramt af samtidig nu, at vi har fået en fundamental ændring, og det er, at pengepolitikken, den begynder at forandre sig. Nu har vi været vant til, jeg ved ikke hvor lang tid, at der bliver hældt penge ud i hovedet på os, så stort set alting kan lade sig gøre. Nu begynder vi, USA er begyndt at stramme, de er begyndt at lade deres balance rulle tilbage, renterne er begyndt at komme op, hvor det begynder at gøre ondt på en del emerging markets økonomier, og vi er ikke så langt fra, at Europa begynder på det samme. Og så er vi altså ved at være der, hvor nettoeffekten af pengepolitikken i verden, den begynder at blive begrænsende frem for stimulerende. Mm. Og det gør af, hvis man er forgældet i fremmed valuta. Hvad er Kinas plan, når vi taler handelskrig? Det ved jeg sgu ikke, for at sige det som det er. Nå, men jeg synes, at en af de argumenter, der tit mangler i hele, eller ikke argumenter, det er forkert, et af de synspunkter, der tit mangler i den her diskussion, fordi man i Europa er så træt af Trump, det er jo, at han altså et langt stykke af vejen, lige præcis på det her, også går europæiske og amerikanske virksomheders ærende. Kina har igennem årtier nu kopieret og stjålet det her, hvad er det, han kalder det? Det her teknologiske tyveri, han har en eller anden engelsk beskrivelse for det. Det er også lige meget. Det er jo rigtigt. Det er der nogen, der på et eller andet, man kan jo ikke blive ved med at sidde og ævle-bævle om det, mens virksomheder taber. Altså årtiers research og udvikling, som de har betalt i milliarder, hvis ikke millioner af dollar for. Og så fordi der er den ejerstruktur, der er i Kina, hvor man skal have kinesiske ejere ind, lige så snart man stiller sig derude, så er man eksponeret for at få det hele 20 stjålet fra dag et, og så se det kopieret i et retssystem bagefter, hvor du har altså ikke en jordisk chance for at beskytte dig og forsvare dig. Så der er jo også, altså, der er jo også en pointe i den handelskrig her. Det er jo ikke bare fordi, at manden er tosset. Det er han måske også. Men der synes jeg, at der bliver taget et nødvendigt skridt, og det kommer Kina til at give sig på, tror jeg, ned ad vejen. Så det er deres plan, det er at give sig, men de skal selvfølgelig ikke give sig mere, end de behøver. Nå, vi har også talt om, det gjorde vi også 9. januar, at der er en grund til, at Trump han ryster posen, men så diskuterer man gør det på den rigtige måde. Hvad kan Kina gøre i forhold til deres samtaler med USA, Steen Jacobsen? Det første problem, de har, det er, at USA ikke har nogen politik på Kina, som ligger uden for det hvide hus, Oval Office, hvor Mr. Trump residerer. Så det er helt tilfældigt efter, hvordan han, om han har fået sex med konen eller ej over weekenden, om hvad der sker. Jeg tror godt, vi kan konkludere svaret nej. Og kvæg, de to andre, mine medkommende her kollegaer, de har sagt, at han ikke får noget, så forstår vi godt, hvorfor Twitter kontoen er så aktiv. Men det er et problem, at du ikke har nogen. Det er første gang i amerikansk udenrigspolitik, at man ikke har en zar, som man plejer at kalde det på amerikansk, som så sagde det. Det er det ene problem. Det andet problem er, at de ikke har noget at give. Og de har specielt ikke noget at give i forhold til den indlandske diskussion, som foregår i Kina. Kina er meget, meget bevidste om. Og ironisk nok, det er 25 år siden, The Class of Nation af Huntington blev skrevet. Class of Nation går mere eller mindre på, at civilisationen kommer op af krise. Det er den politik, som ligger til grund for, efter min mening, hele udenrigspolitikken for USA, at de ser det som en kamp. Tilsvarende har Kina nu anerkendt, at det er en kamp, og derved får de sværere og sværere ved, som Henrik rigtig siger. Jeg tror, initialt var de meget indstillet på, at de skal nok finde en kompromis. Nu ser de som om, at USA kun er ude på at udelukke dem fra resten af markedet. Men jeg vil sige, den vigtigste økonomiske konklusion for mig er, og det er en forlængelse af Henriks glimrende argument, det er, at det, der sker, når du ikke har produktinnovation, men kun copy and paste, og verdens ledende nation, både på kreditimpulsen og på verdensvæksten af Kina, det er jo, at du dræber nyudvikling af nye produkter. Så det aktiemarked, de virksomheder ser mange i dag, de er jo understimuleret i forhold til research and development, de er understimuleret i forhold til innovation på produkterne, og Kina kan ikke erstatte, uanset hvor meget de gerne vil. Kan de ikke erstatte den ingeniør, der sidder i Kina, eller i Sverige, eller i Danmark, som laver de nye produkter? De har simpelthen ikke kapaciteten, på trods af, at de har your amount af PhD og alt muligt, så har de ikke en kultur, der udvikler det her. Og når jeg snakker med forretningsfolk, så sent som sidst ude i London, så siger de, jamen hør her, altså, Kina kan gøre det bedre og billigere på alle måder, men de kan ikke udvikle det. Hvis jeg skal købe, jeg snakker med en LED-fabrikant, han sagde, det kan ikke lade sig gøre. Men altså, ikke en gammel historie? Sten nej, Anders? Fordi der er jo områder, hvor de er førende, altså quantum computing, supercomputer, der er flere research paper i AI på kinesisk, end der er på engelsk. Der er helt klart områder, hvor de har tilgængelige data. Der er jo ikke noget bedre sted i verden at lave AI nu i Kina, fordi de har størrelsen og mængden, og data er jo stats og eget, kan man sige, så det er nemt at gøre. Ja. Men på netop de der ingeniører udviklingsområder, og det er jo også derfor, vi ser, og Henrik, jeg er helt enig med Henrik, det eneste sted at være, det er jo teknologi. Og Europa har ikke noget teknologi, USA har teknologien, så den der vejning bliver ved med at være der igen og igen. Selvom de bliver dyre og dyre, så er der en grund til, de er dyre og dyre. Det er netop det der, at hvad er det, verden mangler? Verden mangler jo ikke kredit, som Henrik også gjorde opmærksom. Verden mangler produktivitet. Mm. Og produktivitet sidder kun med dem, der har IP'en. Vender tilbage til teknologien. Ulrik Bie, du har jo haft en gang i Washington derovre. Hvis du skal sådan, tage Kina-brillerne på i forhold til dit kendskab til USA, hvad kan Kina så gøre i den her handelskrig? Jamen, Kina har, det, som jeg synes er interessant, det er jo netop det der med, at for Kina skal tingene ikke ses som forskellige kasser. Det er jo en af de problemer, der er i Det Hvide Hus. Det er, at Trump har en Nordkorea-politik, som jo fuldstændig uafhængig af alt andet. Ikke? Det er fuldstændig afhængig af, hvad Kina vil gøre. Men det er jo så noget, der går op for ham med jævne mellemrum, og så glemmer han det igen. Da han har folk i Det Hvide Hus, som netop ser det her. Altså Peter Navarro, som er hans handelsrådgiver, har skrevet bøger om Death by China. Ikke? Altså det handler om det sikkerhedspolitiske, og det handler og om det økonomiske, og de to ting smelter sammen for nogle af de her. Og Trump, han har jo ikke valgt, hvad det er, han mener. Og det er jo det, der gør det utroligt svært at forhandle med ham. Ikke? Fordi på den ene dag, så går han ud og taler om handelsunderskud. Ikke? Alle dem, der har handelsunderskud, de er dumme, og de er snydt. Hvem har lige fået det største sviner overhovedet over den sidste måned på handelsfronten? Det er Canada, som USA har et handelsoverskud med. Ikke? Og det er jo det der med, at når man sidder på den anden side af bordet, det er fint, at man har. Altså, det kan være en god forhandlingsstrategi at være irrationel og være ugennemsigtig, fordi den anden ved ikke rigtig, hvordan. Men der kommer også et tidspunkt, hvor man kan give indrømmelser, hvor man ved simpelthen ikke, hvad det er, der kommer til at ske på den anden side. Og det, jeg tror meget det, som Canada er ved at finde ud af, at de har et bedre netværk i Washington, end Kina har, og hvor Kina skal finde ud af, hvordan og hvorledes. Men prøv at kigge efter nogle af de andre ting. USA var ude i går, at de vil forøge deres våbensalg til Ukraine, ikke? Nå ja, hvad betyder det? Jamen, det betyder altså ret meget i forhold til Rusland, ikke? De har været trukket Taiwan tættere på sig, efter Trump kom til i forhold til tidligere. Det er fuldstændig gift for Beijing, hvis Taiwan bliver behandlet bedre. Mm. Så der er nogle af de her sikkerhedspolitiske dimensioner og tiltag i Washington, som også for Kina spiller en enorm stor rolle i, hvordan de ser det samlede forhold. De har ikke forskellige bokse, de ser det som en helhed. Mm. Vi springer over til USA, men vi skal lige blive i teknologi, men jeg skal også lige høre, den her, vi har fået USA og Donald Trump, hvad betyder det for den blok, der hedder BRIC-landene, Sten Jakobsen, når vi taler Kina, Brasilien, Rusland, Indien og Sydafrika? BRIC-landene er døde. det døde med, at Jim O'Neill trak sig tilbage fra Goldman Sachs. Altså, hvis man i dag skal købe... Han opfandt udtrykket. Hvis man skulle lave emerging market i dag, så vil jeg mene, det er Kina, som handler tre standarddyr, altså billige i forhold til MSCI World, og alt handler tre standardafviser billigt til USA. Så der er en eller anden form for rotation, som vi er nødt til at lave over de næste 6 måneder, men jeg tror ikke, vi har travlt. Men hvis du skal emerging market i dag, så er det Indien, det er Taiwan, det er Sydkorea, og det er Kina. Det er det nye emerging market. Så find ud af, hvad bogstaverne er på det, så kan vi snakke om det. Men BRICS var altid bare en stor fase af en marketing eksercis på vegne af Goldman Sachs. Du nikker? Nå, ja, jeg kunne ikke have udtrykt det smukkere. Men så lad os blive, hvis vi kigger på de kinesiske teknologiaktier, der har vi jo haft de her udtryk, der hedder Bat Baidu, Alibaba, Tencent og JD.com over for de amerikanske fangaktier. Og det vi var her sidst, der var I egentlig... Jeg har så lige korrigeret dig, det er jo ikke engang fang mere, du er så langt bagud, og jeg er meget skuffet. Var det godt, I kigger ind en gang hver halve år og retter marga. Mig? Det er jo marga, vi nu handler i. Vi handler ikke engang i fang, det var sidste år. Og hvad har vi så bag det udtryk? Det var så Microsoft, Apple, Google og... Hvad er den sidste? Amazon. Amazon. Ja. Okay. Fordi social media er jo faldet fra grace. Det var der, jeg egentlig ville hen. At det ball er forbi, Drusebjerg? Nej, det tror jeg, det er for tidligt at sige, at det er forbi. Men det, jeg tror, at social media i det hele taget kommer til at rulle, som det også skal, igennem en eller anden bølge af regulering. Nu er vi jo en indtil bekendt med i finanssektoren. Hvad det kan betyde for ens forretningsmodel, når sådan noget det kommer rullende. Og det skal reguleres, det her. Vi har jo haft hele misæren med Brexit-afstemningen, det amerikanske valg, og der er masser af undersøgelser i gang på alle mulige forskellige planer, og jeg er helt 100% sikker på, at det ender i en regulering af det her, hvor der bliver langt skrappere krav til, hvad man må publicere sådan nogle steder, og hvad der må ligge, og hvad der ikke må ligge, og hvem der har tilgængelighed til, hvem og hvad, og hvor og hvornår. Så, og det kommer til at gøre lund på indtjening i en periode. Mm. Men hvad med de kinesiske teknologiaktier? Nu så vi jo også, at blandt andet Tencent blev ramt af, at Kina vil ikke godkende så mange nye spil, fordi de simpelthen skruer ned for kinesernes spilafhængighed. Kineserne elsker jo at spille. Vil du stadigvæk holde på de kinesiske teknologiaktier over for de amerikanske? Ja, vi har helt generelt, uden at forholde mig specifikt til de selskaber, for det er jo sådan noget, jeg ikke gør. Men så har vi bare helt generelt skruet ned for emerging markets under et, og herunder også Kina. Og jeg er enig med Sten, det er super billigt. Jeg tror lige, du fik nævnt før, at du har ikke så travlt med at komme tilbage til det. Det har jeg heller ikke. Jeg tror, vi har nogle ting, vi skal have overstået her. Vi skal prøve at se, hvor USA's normaliserede pengepolitik kommer til at ligge. Og jeg tror, vi skal se, hvad udgangen bliver på den der handelskrig. Og det er for mig altså fuldstændig uforudsigeligt. De kan komme ud i morgen med en aftale, og det tror jeg ikke, de gør. Men jeg har ikke noget klart bud på, hvor og hvor hårdt det der skal ende. Og så længe det er sådan, så har vi barberet det der væsentligt ned. Må jeg lige få lov at spørge, om jeg har stikket kæmpe hjulet. Hvad med Mexico-aftalen? Er det eksempel på, at det kan lade sig gøre, eller var det en showcase? Eller er der noget i det? Eller? Jeg tror lige, vi skal gøre klar, at der er ikke nogen aftale med Mexico. Nej, men det var heller ikke med Juncker, men der var dog glæde nogen. Det er svært at stille et faktuelt spørgsmål til en infaktuel handelsaftale. Men, de lader der, som om der er en. Ja, Trump lader som om der, men det har han jo gjort før. Så lad os hoppe ned i handelskrig med de amerikanske briller på. Hvor længe skal det her køre, det her show, handelskrig, Ulrik Bie? Det kommer til at køre med et midtvejsvalg in mente? Jo, men det kommer til at køre et godt stykke tid nu. Og det er et problem med Kina, at man har presset Kina op i et hjørne, hvor det her med ikke at tabe ansigt også spiller en stadig større rolle. Hvor man har haft muligheder undervejs for at finde nogle løsninger, som man kunne leve med visse dele af den amerikanske regering. Men Trump har jo det her i hans forhandlingsstrategi, er jo et at isolere den svageste i flokken, ikke? Og det er jo det, Mexico er et godt eksempel på. Få dem ind uden Canada, så får man lavet noget, som han mener er en aftale, som jo ikke er andet end hensigtserklæringer og bullet points, hvis man går ind på handelskommissærens hjemmeside derovre også. Så det her kommer til at køre et godt stykke tid. Jeg tror, Canada kommer med i NAFTA-aftalen, og det gør jeg, fordi Washington vil simpelthen ikke tillade, at Canada ikke kommer med. Og der er stadigvæk meget store kræfter. Det er den største samhandelspartner, USA har, eller rettere eksportmarkedet. Det er dybt integreret i økonomien i rigtig, rigtig mange af de steder, hvor han skal vinde i 2020. Så en forstyrrelse af handlen med Canada. Det bliver masser af grimme tweets den kommende måned. Men når det gælder Kina, så kommer det til at fortsætte et godt stykke tid. Europa er heller ikke færdig. Han er ikke færdig med Europa endnu. Men tilbage til Europa, Henrik Drusebjerg, det her midtvejsvalg, hvad kommer det til at betyde? Ja, men altså, jeg træder det på skud. Jeg tror, at base, altså, for det, vi går og laver, tror jeg faktisk ikke, det kommer til at betyde ret meget til at starte med. Det kan godt være, at vi forventer kongressen, og hvis vi gør det, så tror jeg stadig ikke for dem, der ikke kan lide Trump, at de skal gå og håbe på, at der kommer en rigsretssag på baggrund af misbrug med kampagnemidler eller andet. Det tror jeg simpelthen er for småt. Der skal komme noget ud af den her Mueller-rapport, som peger på, ret entydigt på noget i kategorien landsforræderi, før man går ned ad den vej i relation til russerne. Mm. Så, og du kan sige, på handelskrigsretorikken, der har Trump jo lovhjemmel til at gå meget langt, uden at skulle have kongressens opbakning til det. Så det, at den skulle flippe over og blive demokratisk, er ikke en showstopper for det projekt, han har gang i. Og han er omringet, vi var inde på Navarro før, men alle dem, han har skiftet ud i sin stab, hvilket jo stort set er alle, har han jo erstattet med folk, der mener, at Kina er USA's ultimativt største fjende. Så uagtet, hvad midtvejsvalget bliver, så tror jeg, at den handelskrig kommer til at fortsætte på den anden side af det, og han er fuldstændig ligeglad med, om det er demokratisk eller republikansk flertal, der sidder der. Så hvis man skal lægge mærke til noget, så synes jeg, man skal lægge mærke til den her Mueller-rapport, som der, nu talede vi om læk tidligere, ret påfaldende ikke lækket, altså to sammenhængende ord fra den rapport, og køen af folk, der melder sig som vidner mod immunitet, den bliver stadig længere. Så det går godt tyde på, at de har fat i et eller andet. Og det tror jeg i virkeligheden er mere væsentligt. Og så er jo ikke alt, Trump siger forkert. Hvis han bliver impeached, så tror jeg rent faktisk, at aktiemarkedet falder på det. Ikke så meget, fordi at folk synes, det er ærgerligt, at han forsvinder, men mere usikkerheden om, at det virkelig sandt, at verdens største demokrati, verdens mest magtfulde embede, er blevet manipuleret ind i et samarbejde med russerne. Mm. Og den usikkerhed, det i sig selv vil give. Sten Jakobsen, hvad mener du kan være kniven på struben for Trump, så han siger ikke mere handelskrig? Jamen, jeg er rimelig sikker på, at han taber midtvej. Han taler kongressen i midtvej. Så jeg synes, det har en signifikant, ikke for aktiemarkedet per se, men det er rimelig klart, at efter 5. november, så har han ikke nogen indenrigspolitisk magt. Man skal huske på, at det amerikanske præsidentembede er kendt sig ved stort set meget lille magt på kongressen, og kun via faktisk kongressen. Og da han så ikke længere har den, jamen, hvad er der så tilbage for Trump? Som Henrik siger, jamen, så har han et enormt stort mandat på udenrigspolitikken, og udenrigspolitikken for ham, det er at gå i krig med Kina. Så vi kommer til at se formodentlig øget retorik, hvis han tager midtvej, og så går han fuldstændig i kampagne-mode til 2 år senere og det amerikanske valg. Og det bliver ikke godt, og det bliver ikke kønt. Men jeg tror dybest set, er enig med Henrik, det er 50-50. Der kan komme et eller andet, som gør noget grimt med aktiemarkedet kortvej. Men aktiemarkedets evne til at overleve vil være... Lige nu er det en kombination af buybacks. Det er virkelig det eneste, der driver det amerikanske marked. Og så er der små... Mener du alvorligt, at der ikke kommer en handelsaftale i det jo snart flere år frem, så jo? Ja, det er jeg sikker på. Jeg er sikker på, at den amerikanske politik med Navarro, som fuldstændig inkompetent på handel, det er en class of civilization. Det er USA's kamp med at forholde Kina nede. Og som Henrik siger, der er mange, og det er jo problemet med mange populister, det er, at deres analyse af, hvad der er galt, er ofte ikke lige på, men i hvert fald inden for hvad man kan sige, rimelighedens, inden for skiven, præcis, Ulrik. Men deres metoder, hvor de vil løse den, er måske lidt mere, skal man sige, inklusiv Dansk Folkeparti, vil jeg så sige som personlig kommentar. Så det er jo ikke forkert, analysen er jo ikke forkert, men altså, Karl Marx er jo også ret i meget, men man kan sige, han er jo en af dem, der har stået til tals for, og i hans navn er flest mennesker blevet dræbt, tror jeg, i verdenshistorien, så det gør ham jo ikke til en dårlig økonom. Men han var ikke økonom, skal vi lige sige. Han var der økonom. Nej, det var han ikke. Jo, det er han ikke, men jeg synes, det er vigtigt at få med i forhold til midtvejsvalget, det er, og Kina, det er, at der er langt større opbakning til en hård Kina-politik blandt demokrater, end der er blandt republikanere. Så hvis der er nogen, der tror, at den vinkel bliver anderledes, der hvor det kommer til at betyde noget, det er i forhold til Canada. Men Kina er der bred opbakning ude i arbejderklassen, og det man ikke må glemme, det er, hvor er det, han skal vinde i 2020. Netop, jeg er helt enig. Altså, den amerikanske valgkamp i 2020 begynder den 6. og 7. november. Altså, det er der, den begynder. Ligesom midtvejsvalget for alvor begyndte i dag, efter de kom tilbage fra Labor Day. Og det, han har to knapper, han kommer til at dreje på, det er migration, og det er handel. Og det er den der økonomiske nationalisme, som der kommer til at være. Og så er spørgsmålet, hvor længe et aktiemarked kan holde på det niveau, det er til det. Lad os lige hoppe ned i den. I er jo meget enige, som jeg hører sige her, Sten Jakobsen. Dit bud her i starten af året, det var også USA i recession i slutningen af året. Og så ved jeg ikke, om det er dit, men i hvert fald Saxo Banks, en af deres forudsigelser, en 20% korrektion af amerikanske aktiemarked. Holder du fast i den hest? Nej, det kan jo ikke ske. Altså det der ligesom er sket mellem nu og sidst, det er, at skattereformen har gjort repatriation af kapital, og renteniveauet er stadigvæk således, at du kan lave financial engineering, du kan altså optage lån og købe dine aktier tilbage, og det er den måde, som earnings per share bliver holdt op på i USA. Og hvis vi skal være helt ærlige, så det er jo sådan en side af historien, som er sådan en rent sådan noget, der vil forsvinde på et tidspunkt. Men den anden del er, at earnings er jo betydeligt bedre for amerikanske selskaber, end det er for europæiske. Europæiske socks jo, altså med godt dansk ord. Deres indtjening er jo forfærdelig. Men når vi det så er sagt, så tror jeg, at vi skal gøre opmærksom på, som Henrik, der er jo fantastisk mange gode virksomheder, specielt i pharma og i teknologifaserne og alt muligt, både i Sverige, Danmark og alle andre steder. Det er jo ikke svært at finde gode aktier i det her, især... Altså, jeg synes, der er mange. Vi har en kæmpe liste af aktier, vi synes er spændende, så det er jo ikke, at vi er helt håbløse at finde noget, men ligesom det der med at købe DAX, eller købe KFX, OMX, det tror jeg ikke på mere. Jeg tror, vi måske går lidt mere ind i en selektiv fase og finde de sektorer et, men endda under sektorniveau og finde de individuelle aktier, som har management, som har produktplacement, som ikke bliver involveret, for der bliver lavere vækst, og det. En ting, jeg må sige, det er, at Henrik sagde det også tidligere, hvis man kigger på verdens pengemængde, siden den finansielle krise, så har væksten i pengemængden været højere end væksten i den nominelle vækst i verden. Lige pt. På den globale basis, så stiger pengemængden med 2%, og vi forsøger at få 5-6%. Det kommer på et eller andet tidspunkt til at koste på virksomhedernes evne. Det kommer også til at koste for de amerikanske teknologivirksomheder, fordi de kan ikke eksportere til Indien og Kina på lang sigt osv., så markedet bliver mættet. Men her nu, så kører de deres aktier med arme og ben, og de har earnings, der bekræfter det. Mm. Så stadigvæk stockpickers year? Ligger jeg så på radio og siger... Jeg skulle også til at sige, at vi er livestreamet, så man kan se Sten Jakobsen nikke ind på vores Facebook-side. Ulrik Bieda, vi mødte i starten i januar, der sagde vi også velkommen til en ny direktør for den amerikanske centralbank, Jerome Powell. Har han leveret, som han skulle? Ja, det har han. Powell har en opgave, som er anderledes end den, som Yellen havde før ham. Yellen skulle få USA væk fra lempelsen og over på en normaliseringskurs, og det lykkedes hun jo med bravur i forhold til, de finansielle markeder jo ikke blinkede undervejs. Powell har noget andet, som er hans udfordring. Han bruger rigtig meget tid sammen med ledende republikanere. Yellen gjorde det ikke. Hun var mere akademiker. Powell er Washington-mand, og han var det helt rigtige valg på det her tidspunkt. Det tror jeg ikke, Trump forstod, men han har et kæmpe netværk i Washington. Og det betyder, at når han tager op i kongressen og taler og spiser frokost og så videre, så er det jo ikke, fordi maden er bedre deroppe. Den er ret forfærdelig, faktisk. Men det er, at... Det er derfor, du kom hjem, Ulrik. Det er kun derfor. Det er jo det her med, at man har en i Det Hvide Hus, som er backseat driver, som amerikanerne siger, som har en holdning også til pengepolitikken. Og det bliver stadig sværere for centralbanken at navigere i det felt. Og det, der er vigtigt for Powell, det er faktisk, at han bliver ved med at have opbakning blandt republikanerne til den fortsatte normalisering. Så når der kommer de her tweets, så er der ikke nogen deroppe, som begynder at skabe tvivl om amerikansk pengepolitik. Så jeg stille og roligt, han holdt en tale på 3.642 ord, eller noget i den retning. Har du et liv, Ulrik Bie? Nej, man har Microsoft-produkter, har sådan nogle dejlige word counts. Ja. Men han sagde i Jackson Hole, ikke, hvor han talte om pengepolitik og sådan noget. Så han brugte jo ikke ordet handel én gang. Og det siger jo lidt om, at hvis han skal holde præsidenten fra at kritisere pengepolitikken, så skal han ikke sige noget om handel. Og det er noget der, hvor han er god til at navigere, fordi han ved det seneste interview fra Trump, var han jo ude at sige, at det kan godt være, at politikere ikke skal styre pengepolitikken, og Powell er ikke et valg, jeg fortryder. Det er altså store ord fra den mand. Mm. Er du stadigvæk på 4 renteforhold, så, Ulrik? Jo, ja, det er. Spørgsmålet er, hvor mange der kommer næste år. Altså, jeg må indrømme noget af det, som begynder... Det er et lille institut, jeg arbejdede for over i Washington, som jo sådan en global finansråd. De råbte og skreg om gæld og emerging markets. Mm. Og jeg synes, det var lidt fjollet nogle gange. Men vi begynder også at komme derhen, hvor vi jo kan se i Tyrkiet, at det betyder noget. Og vi kan se i Argentina, i øvrigt to lande med store eksterne finansieringsbehov, der har valgt præcis den modsatte model. Ikke? Tyrkiet vil ikke hæve renten og vil ikke gå til IMF. Det går ikke skide godt. Så har vi Argentina, der er gået til IMF og hævet renten, og det går ikke skide godt. Mm. Og vi har et Brasilien, som både økonomisk, men især også politisk, ser rigtig, rigtig skidt ud lige nu. Og det er jo ikke hvem som helst i emerging markets. Kina fylder ekstremt meget i den kurv, men vi har altså, især når både Argentina og Brasilien har problemer, Vi kommer til at, vi har en kommende mexicansk præsident, der vil rulle reformer tilbage af oliesektoren. Det er ikke noget, der bliver godt for olieproduktionen. Vi begynder altså at se en del af verden, som kommer til at være rigtig, rigtig udfordret i 2019. Og det bekymrer mig faktisk lidt. Mm. Henrik Drusebjerg, vi får arbejdsmarkedsrapport her på fredag, og vi har også et rentemøde i Fed i den her måned i september. Hvor meget skal vi tale om det? Det tror jeg ikke, vi skal tale ret meget om. Jeg tror, at det er sådan, at, som Ulrik siger, det er fuldstændig priset, at der kommer en rentestigning i september. Mm. Så det bliver meget mere forward guidance. Altså, hvad kommer de til at sige? Og jeg tror ikke engang, efter, hvad er vi oppe på 70-75% sandsynlighed for en decemberstigning også. Så det er, hvad der kommer til at ligge i 19, der vil interessere. Og så bliver det Feds holdning til de prøvede her, også i forbindelse med Jackson Hole. Vi har jo forsøgt at kalde mange recessioner gennem historien. Det bedste. og tit så kalder aktiemarkedet lidt flere, end der kommer. Så der er noget. Men en til en indikator har ligesom været træfsikker hver gang. Det er, når rentekurven inverterer, forstået på den måde, at den korte rente bliver højere end den lange rente. Og lige nu er forskellen mellem den 2-årige og den 10-årige rente i USA, den er, jeg tror, det er 18 basispunkter eller noget, den dur. Det er i hvert fald ikke ret meget. Og det er med indpriset, hvad jeg vil sige, stigningen i september, og formentlig en del af stigningen i december. Men Fed kommer til at forholde sig til, at hvis de bliver ved med at hæve den korte rente, og den lange rente ikke rigtig vil give sig, tør de så bare fortsætte, eller skal de foretage sig noget? Og noget af det, de kan gøre, det er, at de mange statsobligationer, de har opkøbt i forbindelse med hele det her QE-program, dem kan de jo ændre på, hvad det vil sige, sammensætningen af. Det vil sige, at de kan sælge ud af de meget lange af dem, og købe nogen, der er kortere, og på den måde tvinge den lange rente væsentligt højere op, end den er i dag, og så give sig selv mere plads til at hæve den korte rente. Mm. Og det kan godt flytte ved nogle af de forudsætninger, vi kender i dag ret hurtigt. Ja, en af de ting, som jeg synes er interessant ved den her diskussion om rentekurvens signal, det er især, når man læser amerikanske banker, at det er ligesom om, de helt ignorerer, at vi har nogle centralbanker, der for første gang i historien har massivt interveneret og stadigvæk intervenerer i obligationsmarkederne. Altså, renten i Tyskland er 0, ingenting. Altså helt bogstaveligt, ikke? Og det betyder jo også, at hvis du skal have et afkast, så ligger du amerikanske stater, danske realkreditobligationer har også nyt godt af de samme bevægelser. Den intervention i statsmarkederne er jo noget, som er designet til at gøre præcis det med rentekurven, som den gør. Altså måske centralbankerne skulle være en lille smule åbne om, at deres politik faktisk har virket. Det var det, de sagde, der skulle ske. Altså, og det er måske også derfor, vi får den her flade kurve. Nå, men en flad kurve i sig selv ikke et problem. Jeg tror bare, man vil være bekymret for, hvis den inviterer, er det så på grund af deres politik, eller er det på grund af, at amerikansk økonomi faktisk, som Sten også var inde på før, er i en meget, meget sen fase, og vi begynder at se en naturlig mætning af et opsving, som så er recessionssignalet, og det giver sig så til udtryk i rentekurven. Så der vil jeg bare komme tilbage til meget kort, at Powell, han står med synes jeg, den udfordring. Så står de jo med en væsentlig diskussion, det er formentlig også derfor, han turnerer rundt i Washington. Hvad er en normalisering af pengepolitikken? Er det ikke, altså, vi er jo enige om, at det har virket. Spørgsmålet er, hvordan kommer vi tilbage til det, vi kalder normalt? Ja, men, og spørgsmålet er, hvad normalt er. Jeg tror, Fed kom fra en balance på 1.500 milliarder, korrigerer mig, hvis jeg tager fejl, og er nu nået op på 4.500-5.000 milliarder. Så skal man så tilbage til 1.500, eller kan man nøjes med at trille tilbage til 3.500? Fordi så er man stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig meget likviditet derude til at hjælpe os alle sammen videre. Den diskussion er også super, super vigtig, og så skal han selvfølgelig forholde sig til en politisk situation, der er mildest talt uforudsigelig. Så han har ikke noget nemt job. Nej, Sten Jakobsen, hvad tænker du, er det normale, vi skal tilbage til, eller frem til? Jamen, normalt eksisterer jo ikke en verden, som er baseret på gæld, jo. Så det bliver svært. Det bliver svært at tage verden af den her gælds stimulans, jeg tror ikke, vi kommer ikke tilbage til normalt, uden en eller anden form for... Det kan jo være sådan en svensk bankmodel, hvor alle nationale gæld over 70% af GDP bliver amortiseret i en eller anden cryptocurrency eller et eller andet, men der skal radikale indgreb til, fordi det kan ikke normalisere på den her måde, og det vi gør, det er, at vi crowder produktivitet, og vi crowder investeringer i produktiv kapital ud for dividende og buyback programs. Mm. Men jeg synes også, at der er en anden diskussion omkring normalt, som vi måske... glemmer lidt i forhold til, hvad der foregår i den verden, vi lever i. Hvad er normalt for inflation? Altså, jeg er jo et stort tilhænger af, at globalisering og teknologi betyder, at normal inflation er, at der ikke er inflation. Og alt, vi prøver at presse den op over nul, i et eller andet omfang vil give en for ekspansiv pengepolitik. Men hvis inflationen normalt er 0 og ikke 2, så skal renterne også være 2% lavere. Det er jo to sider samme sag, man kan sige. Man har nødt til inflation for at komme af med gælden. Det er ikke sjovt at have gæld, hvis ikke man har inflation. Nej, så det er ligesom den pengepolitiske opgave, det er at skabe hårde, inflation. Ikke? Men jeg er 100% enig i et samfund, som er demografisk ældre og ældre, der er jo ikke brug for inflation. Så er der gået makronørder i rigen. Nu, jeg skulle sige, verden hæver hånden her. Fordi to ting. Et, vi skal nå Europa på 10 minutter. Og et lille kvarter, og nu fik du sagt ordet krypto, Steen Jacobsen, hvilket vælter en mail slom ind på. Vi skal til det, de her. Henrik Drosebjerg, bliver kryptovaluta en del af det nye normale? Nej. Jeg er så træt af det spørgsmål. Undskyld, men vi snakkede om det i starten af året, og jeg skal ikke stå og gøre mig til herre over, om kryptovaluta har en fremtid eller ej. Jeg vil bare sige, at hvis det skal have en fremtid, så skal det reguleres. Ellers så tror jeg ikke på, at det har en fremtid. Steen Jacobsen? Der er en fremtid for krypto, men den kryptovaluta, der overlever, er ikke født, og den kryptovaluta, der kommer til at overleve, det bliver en IMF eller World Bank issued cryptocurrency. Og som Henrik siger, den bliver KYC-compliant, altså Know Your Client, og integreret og reguleret i systemet. Altså det, som vi kender det i dag, fra en almindelig valuta? Ja, men ikke fra krypto, nej. Ja. Nej. Er Bitcoin død, Ulrik Bie? Nå, men altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, det har jeg ment længe. At du kan ikke bare have en del af det. Altså, med den mængde af finansiel regulering, der er kommet, og så skulle en del af det finansielle system bare have lov til fuldstændig at løbe derudad og gøre præcis, hvad de ville, og ingen ved noget, og det kan bruges til hvidvask, og så skal man bare sige, ja, men det er det, der kommer til at ske i fremtiden. Nej, det kommer til at ske på den måde, og det er jo også den samme diskussion, som vi snakker om i sociale medier. Det her er infrastruktur. Ikke? Det her er den nye infrastruktur. Det kommer til at blive styret af de myndigheder, som stadigvæk gerne vil styre verden. Ja, intet er forandret. EU skal vi til. Nu har vi været omkring Kina, vi er omkring USA. Steen Jacobsen, hvor står Europa PT? Svagt som aktie, som jo det her program handler om. Jo. Der står det svagt, fordi vi har ikke noget teknologi i Europa, og vi har Tyrkiet og Italien på backburneren her. Og der er ingen tvivl for mig om, at Italiens regering, de er kun ude på at skabe en konflikt med EU. Og den konflikt skal så udmunde sig i, at der kommer et nyt valg, som de selv ser sig som vinder af, og hvor de så vil øge retorikken. Og på den udenrigspolitiske side, har de jo travlt med at gå tilbage til deres gode venner i Moskva, og nu er de også begyndt at rejse til Beijing. Så der er en marginalisering i Europa, som er meget forståelig i virkeligheden, fordi den der udvidelse af Europa, den skete måske en lille smule for hurtigt, selvom Uffe Ellemann måske er uenig, så er det sket på præmisser, som ikke er gennemførlige. Så nu betaler vi prisen. Når det er sagt, så er den økonomiske situation i Europa, når man rejser rundt, er jo relativt fint. Det er jo ikke forretningsfolkene, der klager, det er jo politikerne, der klager, som vi også ser med den svenske valg, der kommer nu. Mm. Hvis vi sådan har Brexit i mente, så er det jo Europas tredje største økonomi, så vidt jeg husker, Italien. Er vi bange for, at de forlader EU-samarbejdet, Steen Jacobsen? Altså, Europa har for meget kapital investeret i at opretholde euroen og hele det der, så det bliver ekstremt svært. Men det er klart, at det er en del af det politiske narrativ i Italien, og det vil blive stærkere og stærkere over de næste par år. Mm. Nu snakker man jo selv i Sverige om, at der skal være en Swexit også, hvis det nye sverige demokraterne kommer til. Så, ja. Så det er, altså, Europa og EU er ikke verdens mest populære institution. Det har den aldrig været, men den har nok, der står dårligere end spillerforeningen i Danmark efterhånden. Jeg har prøvet at tage lidt det svenske valg her i Millionærklubben, uden at ligesom få gehør. Hvor meget er det inde på din radar, Steen? Ja, jeg skal bruge hele dagen i dag på at skrive om det, men det jeg tror, det svenske valg er rimelig markant som politisk begivenhed igen, ikke økonomisk. De svenske virksomheder gør det fremragende. Jeg vil sige, det svenske aktiemarked er nok en af de mest spændende i Europa lige pt. Også på grund af valutakursen. Men det har en stor... Altså, Sverige er jo så politisk korrekte, at de bliver politisk ukorrekte, og det kommer de jo i dag til at betale en pris på. Og de kommer til at se... Vi ved jo godt, hvad valget kommer til at betyde, og det er jo ikke nogen svær intelligenstest. Det bliver splittet tre store partier, men altså, vi ved jo fra markedets side, at jo mere splittet de er, jo bedre er det for markedet. Altså, jeg har en teori om, at jo mindre politikere og økonomer, som Ulrik og jeg, vi har betydning for økonomien, jo bedre går det for den. Jeg ser ikke nogen problemer ind på det, men det bliver super spændende, fordi Sverige er jo det mest, altså det er jo en humanitær supermagt, som lige pludselig er blevet lille og smålig, ligesom danskerne. Mm. Den lader vi lige hænge. Henrik Drosebjerg, Lars Svendsen, min wingman i dag, har længe plæderet for, at man skulle sætte sine penge i europæiske aktiemarkeder. Og nu siger Sten ganske rigtigt, at vi også taler om længe, at der er en makrosamfundshistorie, og så er der aktiemarkedet. De ting hænger ikke sammen. Men er det Europa, vi skal tro på sådan aktiemarkedmæssigt? Altså, det er jo forkert at sige nej, fordi jeg er super enig i det, Sten han var inde på tidligere. Mm. Jeg tror, man skal lade være at tænke alt for meget i regioner og i lande, og for den sags skyld i sektorer. Jeg vil bare sige held og lykke til indeksinvestorerne. Jeg tror, man skal sætte sig ned og forholde sig til hver enkelt selskab, og der kan sagtens være i brancher, vi normalt ikke har et specielt positivt syn på, så er der virksomheder, der bare har fat i det rigtige, der kommer til at vokse meget mere, end økonomien i princippet tilsiger, at de kan, fordi de er dygtige. Og dem er der selvfølgelig masser af i Europa. Siger du ikke bare, det er for og skal sælge aktier? Vi har et nordisk aktiemandat, der over til dato er op med en 10-11% i danske kroner, 17% i svenske kroner, tror jeg. Det kan sagtens lade sig gøre at finde masser af dygtige virksomheder, der laver fornuftige ting, de tjener mange penge på. Uagtet at Europa har nogle kæmpe store problemer, jeg er enig i det med Italien. Mm. Brexit, det bliver en cirkusforestilling også på et eller andet tidspunkt, når det spidser til her. Og jeg tror stadigvæk, som jeg har sagt mange gange før, nu benytter jeg lejligheden igen, de ender med at blive. Det lader vi bare hænge, ikke? Ulrik Bie, hvis vi kigger på Europa nu, ja, Brexit, den lader vi bare hænge lidt, men det er jo sådan oktober, der er en blød overgang for Theresa May. Italien. Ja, det bliver jo så november, ikke? Altså, nå. Det ved jo, alle deadlines i EU er altid fleksible. Eller så ryger hun. Jamen, hun har vel siddet altså, jeg synes, det paradoksale i forhold til diskussionen om EU er, at aldrig har EU vist sig at være så relevant, som det er nu. Og aldrig har det vist sig at være så relevant at være medlem af EU. Og det er jo derfor, de er ved at skide grise i London. Det er jo, at hvis nu de havde Hillary Clinton siddende i Washington, så var det her en helt, helt anden diskussion. For den første handelsaftale, de fik, var med et venligsindet land. Nu har vi America First, og det er jo det, der er hele den der alternative Brexit-verden. Det er jo, at de skal tilbage og sidde inde i midten af spindelvævet, den her anglosaksiske verden, der skal være det nye omdrejningspunkt, som det var før Første Verdenskrig. Og det kommer bare ikke til at ske. Det var aldrig kommet til at ske. Men nu er det jo også tydeligt, at det, som briterne bliver stillet over for, det er også et værdispørgsmål. Hvem er du egentlig mest enig i? Det, der sker i Washington, eller det, der sker i Bruxelles? Og det er altså noget, der har rykket den britiske debat, fordi alternativet til Bruxelles er ikke helt lige så attraktivt, som det var i går. Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Det andet det er, at vi må ikke glemme Italien, hvor man siger ja, men der kommer ikke nogen euroafstemning og sådan noget. Det var der heller ikke i Grækenland i 2015. Der stemte man om betingelserne for at være med, og det er præcis der, hvor jeg mener, Sten har ret i det. Det er, at de prøver at opstille et scenarie, hvor for italienerne, så kan de lave et alternativ, der hedder, vil I være med til de ting, som EU beder om, ja eller nej? Og så kan folk sige nej eller til noget andet, end hvis du spørger, om de vil være medlem af euroen. Og det er faktisk noget, som jeg tror, de aktivt arbejder hen imod. Og så har vi altså de europæiske banker, de italienske storbanker er nede med 30-40%. Det er helt åbenlyst, ikke? Og vi har eksponering mod Tyrkiet i nogle lande. Spanien, ikke? Stor eksponering mod Tyrkiet, for eksempel. Og det betyder, at de europæiske storbanker får et rigtig, rigtig svært år i forhold til de udfordringer, de står på. Hvis det går ned i Italien på den forkerte måde. Det kommer til at blive konfrontation på konfrontation. Så man skal ikke være i den europæiske banksektor, Henrik Drosebjerg? Jeg tror i hvert fald, man skal passe meget på, hvilke dele af den man er i. Mm. Det kan vi også se med morgens kursudvikling her for en enkelt dansk bank. Fordi der er nogen, der er, jeg tror, Unicredito og hvad den hedder, BBVA i Spanien, er nogle af dem, der ligger med størst lån direkte til Tyrkiet. Italien har stadigvæk det bliver mindre og mindre, men stadigvæk en pæn portion, ikke performende lån, som nogen på et eller andet tidspunkt skal æde. Så jeg tror, man skal se sig rigtig godt for, og så skal man også være alt for mange banker. Vi løber ind i de sidste minuts tid. Henrik Drosebjerg, Sten Jakobsen og Ulrik Bie, altid en stor fornøjelse. Jeg tænker, at det skal være et kvartalsmøde, vi har med det, der foregår i verden, og ikke hver halve år. Vi har i 3 timer, en til hver. det kunne man snilt. Bare sådan, Henrik Drosebjerg, hvis vi tager denne her uge, jeg starter også med at sige, at nu går efterårsmarkedet i gang. Vi er i USA tilbage på ferie, det er september. Så lige her den næste måned, hvad skal vi forvente os af markederne? Hvilke ben skal vi stå på? Jeg tror, vi skal forvente os, at det kommer til at vælte lidt frem og tilbage, og det gør det primært på baggrund af politiske udmeldinger, for nu har vi det her dødvand frem. Vi er super drevet af share buybacks, og af aktietilbagekøb og stigende indtjening. Og nu går der altså lige lidt tid, før vi igen får at vide fra virksomheden, hvor meget de laver af begge dele. Og så er der en tendens til, at markedet fejlagtigt, mener jeg, lader sig drive for meget frem og tilbage af tweets og alle mulige andre ting, der til syvende og sidst ender med ikke at have nogen som helst betydning for det. Mm. Så jeg tror, vi får en sådan lidt flad til op og ned rutsjetur, indtil vi igen kan få noget konkret omkring det, der faktisk driver markedet, nemlig aktietilbagekøb og indtjening. Er du enig i det, Sten Jakobsen? Ja, og for mig er altså, næste par uger, det er emerging market. Hvis vi ikke tager det lavt den ud, vi har haft i emerging market med den arrangering af 200 milliarder, jamen så er det betyder, at man skal begynde at dø fødderne lidt i emerging market, så det bliver meget spændende at følge den næste uges tid. Kan du ikke til det, Ulrik Bie? Ja, altså jeg mener så stadigvæk også, at vi har nogle af de der mellemstore emerging market, som kommer med flere dårlige nyheder, ikke? Og så får vi en importtold, som kommer til at gøre rigtig ondt. Mm. Millionærklubben er færdig her fra dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9.05, hvor vi tager dig i hånden på markedet, som altså lukker i rødt denne morgen. Det var alt for Millionærklubben. Fortsat god dag.